Isanganiro. Imetimia saa 11 ndani ya studio za Radio Isanganiro. Hujambo na karibu kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze kwa muhtasari wake. Baadhi ya wakazi wa mkoa wa Changuzo wanaojishughulisha na shughuli mbalimbali za kuwaingizia kipato waripoti kuwa kusitisha kwa kazi ya kutengeneza barabara katika mji mkuu wa mkoa huo kumewasababishia hasara katika biashara zao. Katika miaka mitano inayomalizika, Evariste Ndayishimiye, rais wa Jamhuri ya Burundi akiwa madarakani, kuna mambo ambayo bado hayajatekelezwa kama alivyokuwa ameahidi. Jando Die Mutabazi, kinara wa chama cha siasa RADEBU, amesema. Na katika habari za kimataifa, watu 30 wauawa Gaza kwa mashambulizi ya Israeli. Kwa haya na mengine, usikose kuungana nami hadi tamati. Upande wa mitambo naongozwa naye Francois Akimana. Mimi ni Clovis Niyonkuru, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Kumeendeshwa kikao cha maadili Jumatano hii kikiongozwa na rais wa Jamhuri ya Burundi kwa maafisa wakuu nchini kwenye uwanja wa Ingoma mjini Gitega. Katika ufunguzi wa kikao hicho kwa mahubiri ya mchungaji Onesforo Manirakiza, kwa mada iliyogubikwa kuimarisha utaratibu na kurithiana kwa amani katika nyadhifa tofauti, mchungaji Onesfori Manirakiza amewataka washiriki ambao hivi karibuni watabadilishwa nyadhifa zao kuelewa kwamba kushika wadhifa wote kuna mwanzo na mwisho, na hivyo hakuna kitakachoweza kuwavuruga. Amewakumbusha washiriki kuwa kila jambo lina wakati wake. Katika miaka mitano inayomalizika, Evariste Ndayishimiye, rais wa Jamhuri ya Burundi akiwa madarakani, kuna mambo ambayo bado hayajatekelezwa kama alivyokuwa ameahidi. Amesema hayo Jando Die Mutabazi, kinara wa chama cha siasa RADEBU, wakati Jumatano hii kulikuwa kunaadhimishwa miaka mitano rais akiwa madarakani. Jando Die Mutabazi anasema kuwa bado kuna ripotiwa uhaba wa sarafu za kigeni pamoja na kutokuwa uhuru kamili katika uandishi wa habari. Kwa mujibu wa chama cha siasa IPD Zigamibanga, rais wa Jamhuri ya Burundi alitekeleza muradi wa kipaumbele ambao alikuwa amewaahidia Warundi, ikiwa ni pamoja na kuwa kila mdomo upate chakula huku kila mfuko upate faranga. Abduli Kasimu hata hivyo anabaini kuwa uhaba mafuta ni mojawapo ya swala linalowakabili Warundi na kutaka livariwe njuga ili ipate suluhu la kudumu. Tumsikilize alikuwa akihojiwa na mwenzangu Jando Die Irakoze. Sisi kama chama IPDs Gamibanga, tukitizama matokeo ya uchaguzi ambayo ulipitika katika siku za karibuni, ni kwamba leo raia wa Burundi wanafurahia uongozi ambayo upo. Kwa maana hiyo, sisi tunaona kwamba programu ambayo alikuwa amewakilisha kwa raia, kwa kila mdomo uwe na chakula na kila mfuko uwe na pesa, ni kwamba ameitimiza, na ndio sababu raia wameweza kuchagua chama chake CNDD-FDD kwa takwimu ambayo tumeona. Sio kufananisha majukumu ya taasisi mbalimbali, kwa sababu tunajua kwamba rais wa sasa amechaguliwa kama kiongozi wa taifa, lakini uchaguzi uliopita ni kuhusu wabunge na sawasawa madiwani. Hapana, hatujafananisha kwa sababu rais wa jamhuri ndiye anahusika na kitu chochote ambacho kinafanyika katika nchi taifa. Yeye ndio kiongozi namba moja ambaye anapata pongezi kwa yale ambayo anakwenda vizuri, na yeye ndio atapata lawama kwa kile ambacho kinakwenda vibaya. Kwa hiyo hata kama atakuwa ni diwani ama ni waziri, taasisi yoyote ile ya serikali ambayo itakuwa imekosea, lawama moja kwa moja zinakwenda kwa rais. Na ikiwa taasisi yoyote ile itakuwa imefanya vizuri, pongezi zinamwendea moja kwa moja rais wa jamhuri. Rais wa jamhuri amechaguliwa kwa tiketi ya chama CNDD-FDD, na wabunge hawa wamechaguliwa kwa tiketi ya chama CNDD-FDD. Anayoshukuriwa hapa kwanza ni chama CNDD-FDD. Na kwa sasa kasoro zipi zinazosalia zinazotakiwa kurekebishwa? Sisi kama chama IPDs Gamibanga tunaona kwamba leo kuna kasoro ambazo zinatokana na ukosefu wa mafuta ya gari ambayo inasababisha watu kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine inakuwa panakuwa uzito, na vile vile bei ya bidhaa kwenye masoko anakuwa anapanda kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo tunaomba yeye rais wa jamhuri aongeze juhudi kidogo, akisaidiwa na hawa ambao mabunge wamechaguliwa na madiwani ambao wamechaguliwa, wote waweze kutia nguvu pamoja ili tatizo hili la ukosefu wa mafuta liweze kupata suluhu moja kwa moja na za bidhaa iweze kuteremuka. Namu sauti yake Abdul Kasimu, kinara wa chama cha siasa IPD Zigamiwanga, alikuwa katika mahojiano na Jando Die Irakoze. Chama cha siasa UPRONA hata hivyo kinabaini kuwa mpango mkuu ambao rais wa Jamhuri ya Burundi aliwaahidi wananchi bado haujaweza kutekelezwa kutokana na matatizo mbalimbali yaliyojitokeza katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, hasa uchache wa mafuta na mbolea ya viwandani. Olivier Nkurunziza, kinara wa chama hicho aliyesema hayo, anamtia moyo rais wa Jamhuri ya Burundi katika miaka mitano, kumradi katika miaka inayobaki, kufanya kila linalowezekana ili kufikia lengo aliloahidi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Saa 11:07 no tufungue kurasa wa kijamii. Baadhi ya wakazi wa mkoa wa Changuzo wanaojishughulisha na shughuli mbalimbali za kuwaingizia kipato wanaripoti kuwa kusitishwa kwa kazi za kutengeneza barabara katika mji mkuu wa mkoa huo kumewasababishia hasara katika biashara zao. Wale wanaomiliki hoteli wanaripoti kuwa tope kwenye barabara hizo huwafanya hali kutokuwa rahisi kwa wateja wao, maana wanalazimika kuzunguka wakati wa mvua ili wafike hotelini, huku wachuuzi wa maziwa katika mikahawa wanalalamikia vumbi linaloharibu maziwa hayo msimu wa kiangazi. Wanaomba kazi iendelee ili wawe na barabara za kisasa. Ugawaji wa mali ya umma kwa manufaa ya kibinafsi husababisha hasira, usalama duni miongoni mwa watu au ndani ya jamii. Matamshi yake RGC ni muona afisa mawasiliano katika shirika linalopiga vita ulaji rushwa na ubadhirifu wa mali za umma Olikome. Hilo linaweza kuwachonganisha wananchi kama wanavyothibitisha wakazi wa tarafani Kiganda katika mkoa wa Muramvya. Wakazi hao wanahofia kuwa tabia hiyo inaweza kuchochea mivutano inayoweza kusababisha migogoro, hivyo kurudisha nyuma maendeleo ya nchi. Tufungue kurasa wa kilimo kabla kuelekea ugenini. Ni kujuze kuwa Akademia ya Lugha ya Kirundi itakuwa na maandishi ya kisheria ya miundo ya uhuru ambayo itairuhusu kufikia malengo yake. Hayo yanajiri wakati baadhi ya wabunge wamekuwa wakiulizia kufikiwa kwa malengo ambayo taasisi hiyo iliundwa kwa miaka kadhaa. Waziri wa elimu alieleza kuwa pamoja na kwamba taasisi hiyo ilianzishwa bado haijawekewa miundo ya kutosha, jambo ambalo linaifanya isitekeleze misheni zake kikamilifu. Hayo yalijitokeza bungeni wakati wa uwasilishaji wa ripoti ya ukaguzi uliofanywa na mahakama ya usimamizi wa mali za umma kuhusu utendaji kazi wa taasisi hiyo. Habari za kimataifa. Shirika la ulinzi wa kiraia la Gaza limesema watu 30 wameuawa kwa mashambulizi ya Israeli katika ardhi ya Palestina Jumatano hii, wakiwemo 11 waliouawa wakati wakitafuta msaada. Msemaji wa shirika hilo Mahmoud Basare amesema watu 11 waliouawa na wengine zaidi ya 100 kujeruhiwa baada ya vikosi vya wanajeshi wa Israeli kufyatua risasi na kurusha makombora kadhaa kwa maelfu ya raia waliokuwa wamekusanyika kupata chakula katikati ya Gaza. Kulingana na shirika hilo, watu wengine 19 waliouawa katika mashambulizi matatu ya Israeli siku ya Jumatano yaliyozilenga nyumba na mahema kwa ajili ya watu wasio na makazi. Lilipoulizwa na shirika la habari la Ufaransa AFP kuzungumzia mashambulizi hayo, jeshi la Israeli limesema linachunguza taarifa hizo. Siku ya Jumatatu, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kiutu ilisema kuwa washirika wake wanaendelea kuonya kuhusu hatari ya baa la njaa katika ukanda wa Gaza, huku kukiwa na janga kubwa la uhaba wa chakula. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Fundi mitambo nilikuwa naye Francois Akimana, msomaji wako alikuwa ni mimi Clovis Niyonkuru, nikutakie kila la fanaka, kwa heri.